أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler Medine'de nazil olmuş 18 ayetlik bir sure olan Hucurat suresinin ayetleri. Mekke zulüm, küfür ve şirk ortamından kurtulmuş, Medine'de Allah ve Resulü egemenliğinde özgürce bir hayata yönelmiş, Medineli Müslümanları eğitmek, onlara en güzel ahlak kuralları kazandırmak üzere gelmiş bir sureyle karşı karşıyayız. Ama sadece Medineli Müslümanları değil, kıyamete kadar ben de Müslümanım diyen, bu kitap benim de kitabımdır diyen ve kendisini bu kitabın eğitimine teslim etmek üzere bu kitabı eline alan her Müslümanı eğitmek, ona en güzel ahlak kuralları kazandırmak üzere gelmiş bir sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Elimizden tutup bizi nereye oturtacak, bizim çapımızı, bizim gramımızı, bizim konumumuzu nasıl belirleyecek? İnşallah okumaya başlıyorum. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey iman şerefiyle şereflenenler, ey kendilerini Allah güvencesinde hissedenler, ey Allah'la, Allah diniyle, Allah ayetleriyle kendilerini emniyette kabul edenler, ey Allah'a güvenenler, o benim Rabbim olduğuna göre, o benim sahibim olduğuna göre, beni benden daha çok seven, bana benden daha çok merhamet eden, benim hayrımı şerrimi, benim menfaatimi zararımı benden daha iyi düşünen Rabbim olduğuna göre ben ona güveniyorum. Ben gözü kapalı onun emir ve yasaklarına teslim oluyorum diyenler, ey iman edenler, bu imanınızın, bu takvanızın ve teslimiyetinizin gereği olarak la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi, sakın ha sakın Allah ve Resulünün önüne geçmeyin, Allah ve elçisinin önünde yürümeyin. Bir kere fiziksel olarak Allah'ın önüne geçmemiz mümkün değildir. Çünkü Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Şu anda Peygamber Efendimiz de hayatta olmadığına göre onun önüne geçmemiz de mümkün değildir. Peki Allah da diyor ki, ey iman edenler, Allah'ın ve elçisinin önüne geçmeyin. Ne anlayacağız, nasıl anlayacağız bu ayeti? Ey iman edenler, Allah'ın kitabının ve elçisinin sünnetinin önüne geçmeyin. Allah'ın kitabının ve peygamberinin sünnetinin önünde yürümeyin. Kendi hayat programınızı kendiniz belirlemeye kalkışmayın. Kendi gündemlerinizi kendiniz belirlemeye kalkışmayın. Gündeminizi Allah belirlesin. Gündeminizi peygamber belirlesin. Değilse hem Allah'a ve Resulüne inandım diyeceksiniz, hem de Allah'ı ve Resulünü hayatınıza karıştırmayacaksınız. Hem ben Allah'ın kitabına, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine iman ettim diyeceksiniz. Hem de kitaptan habersiz, sünnetten bağımsız bir hayat yaşayacaksınız. Böyle Müslümanlık olur mu? Öyle yapmayın. Kitabın ve peygamberin önüne geçmeyin. Kendi fikirlerinizi, kendi düşüncelerinizi, kendi değer yargılarınızı Allah'ın kitabının ve peygamberin sünnetinin önüne geçirmeyin. Yani Allah'ın dinine alternatif bir din, Allah'ın kitabına alternatif bir kitap, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği İslam şeriatına alternatif bir sistem oluşturmaya kalkışmayın. Yani Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini merkep kabul etmeyin, rehber kabul edin. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim, kişiyi hedefe rehber de götürür, merkep de. Ama birisine teslim olunur, öyle götürür, diğeri teslim alınır, öyle götürür. Merkep teslim alınır, teslim alanın istediği şekilde kişiyi hedefe götürür, ama rehbere teslim olunur, rehber istediği biçimde kişiyi hedefe götürür. Öyleyse sizler ey iman edenler, ey ben Allah'a da ben Allah'ın elçisine de inandım diyenler, Allah'ın kitabını merkep kabul etmeyin. Peygamber aleyhisselamın sünnetini merkep menzilesine indirgemeyin. Yani Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini teslim almaya kalkışmayın. Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine akıl vermeye, yol göstermeye kalkışmayın. Şöyle demeliydin ey Kur'an, şöyle buyurmalıydın ey peygamber. Çünkü biz hocalarımızdan böyle duyduk, biz başka kitaplardan böyle öğrendik diye inancınızı kitabın ve sünnetin dışında bir yerlerde belirleyip onu Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine onaylattırmaya kalkışmayın. Gözünüzle, kulağınızla, aklınızla, fikrinizle Allah'ın kitabına teslim olun. Peygamber aleyhisselamın sünnetine teslim olun. Kitap ne diyorsa öylece bir hayat yaşayın. Peygamber sizden nasıl istiyorsa öylece bir hayat yaşayın. Hiçbir şeyi bu kitabın ve Peygamber aleyhisselamın, yani bu kitabın pratiği olan Peygamber aleyhisselamın sünnetinin önüne geçirmeyin. Ne kendi fikirlerinizi, ne kendi ideolojilerinizi, ne kendiniz gibilerinin fikirlerini, anlayışlarını, değer yargılarını bu kitabın önüne geçirmeyin. İşinizi, aşınızı, dükkanınızı, tezgahınızı, mesleğinizi, meşrebinizi, grubunuzu, cemaatinizi, liderinizi, üstadınızı, şeyhınızı bu kitabın önüne geçirmeyin. Bu kitabın önüne hiçbir kitabı geçirmeyin. Peygamberin önüne hiçbir örneği geçirmeyin. İşte meclislerde elinizden bırakmayıp sürekli okumaya çalıştığınız şu kitaplarınızı bir kenara koyun. Allah'ın yasal örneği olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a alternatif örnek bildiğiniz şahsiyetleri de bir kenara koyun. İşte şu ana kadar gördük ki onlar bizi adam etmediler. Onlar bizi istenilen noktaya götürmediler. Onları bir kenara koyun. Aklınızla, fikrinizle, gecenizle, gündüzünüzle, işinizle, aşınızla Allah'ın kitabına sarılın. Hiçbir endişenizi bu kitabın önüne ve Peygamber aleyhisselamın sünnetinin önüne geçirmeyin. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey iman iddiasında bulunanlar, la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi, sakın ha sakın Allah'ın kitabının ve peygamberin sünnetinin önünde yürümeyin. Vettekullah, Allah'a karşı takvalı davranın. Allah'a karşı kulluk bilincinizi takının. Allah karşısında klas duruşlarınızı, esas duruşlarınızı muhafaza edin. Allah'ın koruması altına girin. Allah için bir hayat yaşayın. Tüm hayatınızı Allah belirlesin. İnnallâhe semî'un alîm. Şunu kesinlikle bilesiniz ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Bilen bir Allah dururken, bilen bir Allah'ın kitabı dururken, bilen bir Allah'ın bilgilendirdiği peygamberiniz dururken, kendi fikirlerinizi, kendi anlayışlarınızı, kendi değer yargılarınızı aman ha Allah'ın kitabının ve peygamberin sünnetinin önüne geçirmeyin. Böylece birinci yasasını belki yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz bir yasasını Allah bize böylece haber verdikten sonra bakın şöyle buyurdu. Ya eyyühellezine amenu, yine ey iman edenler, la terfa'u, yükseltmeyin asvatekum, seslerinizi, fevka savtin nebiyyi, peygamberin sesinin üstünde, peygamber aleyhisselamın ses tonajının fevkinde seslerinizi yükseltmeyin. Bu ayeti kerimeyi indiği döneme ilişkin anlayacak olursak, bu ayeti kerimesinde Rabbimiz sahabe-i kiram efendilerimize şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam var ve etrafında sahabe-i kiram efendilerimiz var. Oturmuşlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Allah onun etrafındaki sahabe-i kiram efendilerimize diyor ki, ey Müslümanlar, peygamberimin bulunduğu bir ortamda yüksek sesle konuşmayın. Onun ses tonajını bastıracak bir biçimde, onun sesini kısacak ve kesecek bir biçimde aman ha yüksek sesle konuşmayın. Aranızda peygamber var. Hiçbir kimsenin sesi onun sesinin fevkinde olmasın. Hiçbir kimse onu susturmaya kalkışmasın. Onun sesini, onun soluğunu kesmeye kalkışmasın. Çünkü peygamber konuşuyor. O alelade bir insan değil. O Allah'ın yeryüzünde konuşan kısmıdır. O Allah'ın yeryüzünde sözcüsüdür. O vahiy ile konuşur. Onun konuştuğu dindir. Onun konuşması hepinizi bağlayıcıdır. Öyleyse aman ha dikkat edin. O ortamda en gür seda Peygamber aleyhisselamın sedası olsun. Aman ha onun sesini kesecek bir biçimde yüksek sesle konuşmayın. Bu ayeti kerimenin nüzulundan sonra Ebu Bekir ve Ömer efendilerimiz geliyorlar peygamberimize, diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, vallahi bundan böyle senin bulunduğun bir ortamda ancak fısıltıyla konuşacağız, diyorlar ve hayatlarının sonuna kadar da bu sözlerini tutuyorlar. Peygamber efendimizin bulunduğu bir ortamda fısıltıyla konuşmayı sürdürüyorlar. Yine İmam Buhari efendimizin bize aktardığına göre Sabit bin Kays efendimiz sahabeden bir zattır. Vallahi diyor, içinizde en gür sesli ben idim. Benim sesim çok yüksek çıkıyordu. Bu ayet benim için inmiştir. Bu ayetinde Rabbim bana hitap ediyor dedi. Kendini suçladı. Kendini evine hapsetti. Vallahi sevgili peygamberimiz gelip beni bağışladığını, beni affettiğini duyurup beni salmadıkça ben burada kendimi hapsediyorum, dışarı çıkmayacağım dedi. Durumu haber verdiler Peygamber Efendimiz'e. Allah'ın Resulü geldi. Ey Sabit, Allah hayrını versin. Bu ayette anlatılan sen değilsin. Sen hayırla yaşayacak, hayırla Rabbine kavuşacaksın dedi. Ama o sahabe efendimizin yaptığı gerçekten takdire şayandı. Çünkü her bir Müslüman bu ayet bana hitap ediyor. Bu ayet beni anlatıyor. Bu ayeti Rabbim bana indirmiş diye dinlemeli. Öyle dinlerse o ayet gerçekten ona bir şeyler söyleyecektir. Ama bu ayet müşrikler hakkında inmiştir. Bizi ilgilendirmez. Bu ayet Yahudiler hakkında inmiştir. Bizi bağlamaz. Bu ayet filanlar hakkında inmiştir dediniz mi? Sanki o ayet sizi anlatmıyor gibi, size hitap etmiyor gibi, bu güzel değil. Sahabe-i kiram efendilerimizin yaptıkları gerçekten çok güzel. Bakın Allah diyor ki, ey iman edenler, sesinizi peygamberin ses tonajını bastıracak bir biçimde yüksek bir tonajla konuşmayın. Tamam, bu ayeti o gün için anlayacak olursak böyle anlayacağız ama bugün şu anda bizim aramızda Peygamber Efendimiz yok. Allah da diyor ki yüksek sesle konuşmayın. Peki bugün nasıl anlayacağız bu ayeti? Bakın bu ayeti bugün de şöyle anlayacağız. Ey iman edenler! Bulunduğunuz bir ortamda en gür seda peygamberin sedası olsun. En gür seda Allah'ın sedası olsun. Sakın ha peygamberin sesini kısacak, Allah'ı susturacak bir biçimde yüksek sesle konuşmayın. Ne demek bu? Yani bulunduğu bir ortamda en gür seda Allah'ın sedası olsun, en gür seda peygamberin sedası olsun. Yani anlatan, din anlatan dini Allah'a anlattırsın. Şu anda benim yaptığım gibi, böylece bu ortamda en gür seda Allah'ın kitabının, Allah'ın ayetlerinin sedası olsun. Bir başka zaman yine din anlatan da dini peygambere anlattırsın. Hadisleri okuyarak din anlatsın. Böylece o ortamda da en gür seda Peygamber Aleyhisselam'ın sedası olsun. Bakın, keşke kürsüye din anlatmaya çıkan hocaefendiler, minbere hutbe okumaya çıkan hocaefendiler bu gerçeği bir anlamış olsalardı. Kapatıyorlar Kur'an'ı, sanki Allah'tan daha güzel din anlatacaklarmış gibi kapatıyorlar Kur'an'ı, sanki Peygamber Efendimiz'den daha güzel din anlatacaklarmış gibi kapatıyorlar sünneti, Ankara'dan gelen hapları yutturmak üzere, Ankara'dan bir kısım ambalajlı haplar gelir. Cemaat kabuz olmuşsa kabuz hapı, ishal olmuşsa ishal hapı, özel ambalajlı haplar gelir. O hapları cemaate yutturmak üzere hutbe okursa bir imam ya da kürsüye çıkan bir vaaz efendi, bilelim ki orada Allah susturulmuş, peygamberin sesi kısılmış, onun yerine birilerinin yasaları, birilerinin talimatları, birilerinin arzuları yükselmiş demektir, yükseltilmiş demektir. İşte bu gerçeği anlatırken sevgili peygamberimiz buyururlar ki, وَارْتَفَعَتِ الْاَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ Mescitlerde sesler yükseldiği zaman Allah'ın belasını bekleyin. Bakın hadise. Mescitlerde sesler yükseldiği zaman Allah'ın belasını bekleyin. Ne demek o? Mescitlerde insanlar bağırmaya çağırmaya başladığı zaman mı? Hayır. Mescitlerde Allah susturulmuş, Kur'an kapatılmış, peygamberin sesi kısılmış, birilerinin sesi onların sesinin fevkinde yükseltilmeye başlamışsa, işte bu mescitlerde seslerin yükseltilmesi anlamına geliyor ki, bu bir topluma Allah'ın belasının inmesinin sebebiymiş. Öyleyse topluma din anlatanlar dini Allah'a anlattırsınlar. Topluma din anlatanlar dini peygamberin hadislerini anlattırsınlar. Çünkü Allah dini benden daha güzel anlatır. Peygamber Efendimiz dini benden daha güzel anlatır. Keşke bugüne kadar din anlatanlar dini Allah'a anlattırsalardı şu anda benim yaptığım gibi, ya da dini peygambere anlattırsalardı hadislerle din anlatan bir müminin yaptığı gibi, inanın toplumda bu kadar farklı görüşler olmayacaktı, bu kadar ihtilaflar alıp başını yürümeyecekti. Ama ben bence anlattım, ötekisi kendince anlattı, berikisi kendince anlattı ve anlatan sayısınca da toplumda ayrı görüşler, ihtilaflar, farklı görüşler işte aldı başını gidiyor. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ Yine ey müminler, içinizde birbirinize bağırıp çağırıp hitap ettiğiniz gibi peygambere de bağırıp çağırarak hitap etmeye kalkışmayın. Adamın ağzı kurumuş, Muhammed şöyle demişti, Muhammed şöyle yapmıştı. Ya Muhammed senin asker arkadaşın mı? Senin akranın mı? Muhammed aleyhisselam demeye ağzın mı kurudu? Ağzı kuruyasıca, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam demiyor da, Muhammed şöyle demişti bir sözünde, Muhammed bir zamanlar şöyle yapmıştı. Kim Muhammed? Bakın diyor ki Allah, yapmayın ey müminler. İçinizden birine hitap ettiğiniz gibi benim peygamberime de hitap etmeye kalkışmayın. O Allah'ın sevgilisidir, onu üzerseniz Allah'ı üzmüş olursunuz. Ya da kimileri sevgili peygamberimizi bir posta memuru menzilesine indirgemiş. Efendim, peygamber efendimizin görevi şu Kur'an'ı bize iletivermekti. Bu Kur'an'ı bizim posta kutularımıza atıvermiş. Peygamber aleyhisselam bu Kur'an'ı bize iletivermiş, ulaştırıvermiş. Dolayısıyla onun misyonu bitmiştir. Onun rolü bitmiştir. Sanki onun hadisleri bizi hiç bağlamaz. Onun uygulamaları bizi hiç ilgilendirmez. Efendim, onun hadisleri kendi dönemini ilgilendirir. Ya da onun hadisleri bugüne intikal ederken bir yığın yalan yanlış karışmıştır, o sözlere itibar edilmez diyenler de aynı şekilde mi anlatılıyor? Allah korusun. Bakın Allah diyor ki, ey iman edenler, içinizden birilerine hitap ettiğiniz gibi, bir arkadaşınıza seslendiğiniz gibi, peygambere de öylece hitap etmeye kalkışmayın. En tahbata a'malukum ve entum la teş'urun. Şunu unutmayın, bütün amelleriniz boşa gider de siz farkına bile varamazsınız. Eğer öyle yaparsanız, bütün amelleriniz boşa gider de siz farkına bile varamazsınız. Öyle yapmayın. İnnellezîne yagudzûne esvâtehum inde Rasûlillah. Peygamber aleyhisselamın yanında sesini kesiverenler var ya, susuverenler var ya, yani sahabe döneminde Peygamber aleyhisselamın yanında susanlar, Peygamber aleyhisselamı konuşturanlar, hep o konuşsun, hep o söylesin isteyenler var ya, bugün için anlayacak olursak bir yerlerde oturuyoruz, bir konuyu tartışıyoruz, içimizden bir kardeşimiz Buhari'den, Müslim'den, Ebu Davud'dan, Tirmizi'den bir hadis okudu. Durun durun dedi. Ben bu konuda Peygamber Efendimizin bir sözünü nakledeyim dedi. Bir hadis okudu. Hemen susuverenler var ya, tartışmayı bitirenler var ya. Peygamber aleyhisselam söylüyorsa doğrudur. O benden daha iyi bilir. O herkesten daha iyi bilir diye, akan sular durur diye, peygamberin hadisi karşısında akan sular durur diye tartışmayı bitirenler, susanlar var ya, yani peygamberin o sözünü kendi fikrine, kendi düşüncesine, kendi anlayışına tercih edip susmayı tercih edenler var ya, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى. İşte böyleleri Allah'ın kalplerini takvaya yatıştırdığı, kalplerini takvaya alıştırdığı, kalplerine takvayı empoze ettiği kimselerdir. Lehum mağfiratun, onlar için bir örtüp örtbas etme vardır. Allah onların tüm falsolarını örtüp örtbas edecek, tüm günahlarını bağışlayacak. Ve ecrun azim, ve onlar için gerçekten büyük bir ecir vardır, büyük bir ücret vardır. Bir konuda bir hadis ya da bir ayet okunmuşsa akan sular durur diyeceğiz, hemen ona teslim olacağız. Tarihte Kerhi diye bir zat var. O diyor ki, eğer bir ayet ya da bir hadis bizim mezhebin görüşüne ters düşerse biz o ayeti ve o hadisi tevil ederiz. Ya bu mezhebi putlaştırmadır. Allah korusun. İfadeyi duydunuz mu? Eğer bir ayet ya da bir hadis bizim mezhebimizin görüşüne ters düşerse biz o ayeti de o hadisi de öteye beriye sündürürüz, tevil ederiz, farklı anlamlar yükleriz. Allah Allah, bu bağnazlıktır. Elhamdülillah ben Hanefi mezhebine mensubum. İmam-ı Azam Efendimizin mezhebine mensup olmakla iftihar ederim. Ama bu da bir mezhebi putlaştırmadır. Çünkü İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki, bu benim içtihadımdır. Eğer günün birinde benim bu içtihadıma ters düşen bir ayet ya da hadis görürseniz aman benim görüşümü putlaştırmayın. Mezhebiniz Allah'ın ayeti, Peygamber aleyhisselamın sünneti olsun. Beni putlaştırmayın. Benimkinden vazgeçin, ayeti ve hadisi temel kabul edin diyor İmam-ı Azam Efendimiz. Ama birileri Allah'ın ayetini de peygamberin hadisini de tevil ederiz diye mezhebi putlaştırıyor. Halbuki bir konuda bir hadis mi var? Eğer hadisin sıhhati de sağlamsa akan sular durur diyeceğiz ve hemen susu vereceğiz, tartışmayı bitirivereceğiz. İyi ama Peygamber aleyhisselam böyle diyor ama biz falan kitaptan şöyle okumuştuk. İyi ama biz filan hoca efendiden böyle duymuştuk. İyi ama bizim mezhebin imamı şöyle demişti. Hayır, hayır, hayır. Bir hadis mi okundu, bir ayet mi okundu? Tüm öncelikli bilgilerimizi atacağız, bir kenara koyacağız. Tüm ön yargılarımızdan vazgeçip ayeti ve hadisi temel kabul edeceğiz. İşte Allah diyor ki, böyleleri için büyük bir ecir var. Bir başka yasasını da Allah şöylece anlatıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَاقِلُونَ Şu hücrelerin ötesinden berisinden bağırıp çağıranlar var ya, onlar gerçekten akıllarını kullanmayan insanlardır. Akletmeyen insanlardır. Konu şu, Beni Temim kabilesinden bir grup insan Müslüman olmuş, Medine'ye gelmişler, yeni Müslüman olmuşlar, çölden geliyorlar, badiyeden geliyorlar ve Peygamber Efendimizin hücrelerinin, işte mescidin kenarında Allah'ın Resulü'nün hanımlarının odaları vardı, Peygamber Efendimizin hücreleri vardı. Hücrelerin ötesinden berisinden bağırıp çağırmışlar. Ey Muhammed çıksana, uzaktan geldik, ne bekletiyorsun bizi? Yorgunuz, açız, susuzuz, çıksana, çık da konuşalım, seninle görüşmeye geldik diye bağırıp çağırmışlar. Kaba bir tavır sergilemişler. Çölden geliyorlardı. Çöl hayatı şehir hayatından farklıydı. Çadırda yaşıyorlardı. Çadırın kapısı yoktu ki çalsınlar, ziline bassınlar. Şehir hayatından uzak bir hayat yaşayan bu çöl insanları kaba bir tavır sergilediler, bağırıp çağırdılar. Bakın Allah buyurdu ki, وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا Eğer onlar biraz sabretselerdi, hatta تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ Ey Peygamberim, sen onların yanlarına çıkıncaya kadar biraz sabretselerdi, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Onlar hakkında çok daha hayırlı olurdu ama beceremediler bunu. Vallahu gafurun rahim. Allah gafur ve rahimdir. Allah örtüp örtbas eden, bağışlayandır. Allah merhamet edendir. Bakın ayetin sonunda bu ifadelerin gelişi Peygamber Efendimize şunu telmih ediyordu. Ey Peygamberim, ben onların hatalarından vazgeçtim. Ben onları bağışladım. Sen de bağışlayıver ey Peygamberim. Çünkü onlar henüz yeni Müslüman oldular. Sevgiliyle buluşma niyetiyle geldiler, iman etme niyetiyle geldiler. Henüz onlar bu kitabın eğitiminden geçmediler. Henüz onlar senin rahle-i tedrisinden geçmediler. Böyle kaba bir tavır sergilediler diye onları azarlamaya kalkışma ey peygamberim. Ben onları bağışladım, sen de bağışlayıver. Bakın Peygamber Efendimiz de bir insandı. Onun da dinlenmeye ihtiyacı vardı. Onun da uyumaya ihtiyacı vardı. Onun da aileleriyle birlikte olmaya ihtiyacı vardı. Gerçi önceki surelerde Rabbimiz bu konunun yasasını belirlemişti. Mesela Ahzab suresinde, mesela Nur suresinde Allah bu işin yasasını koymuştu. Bu işin yasasını bilen sahabe-i kiram efendilerimiz bu konuya çok dikkat ediyorlar. Peygamber Efendimiz'i üzmemeye çalışıyorlardı. Bakın Ahzab suresindeki bir ayeti kerime, bir Müslümanın rahatsız edilmemesi gereken üç vaktinden söz ediyordu. Üç zamanda bir Müslümanın yatak odasına girilmemeli, evine girilmemeli, izin alınmadan diyordu. Çocukları bile ebeveyinden izin almadan şu üç vakitte Müslümanlar rahatsız edilmemeli diyordu. Bir, tam öğle vakti, güneş tam tepeye gelince, sıcak çökünce, evlerinize girip de elbiselerinizden soyunduğunuz bir vakitte kimse sizi rahatsız etmesin diyordu Allah. Türkiye şartlarına göre düşünmeyin. Suudi Arabistan iklimine göre o vakitte evlerine gidiyorlar, elbiselerini çıkarıp rahat ediyorlar evlerinde. İşte o vakitte izin almadan kimse girmesin. İki, yatsı namazını kılıp da yattıktan sonra ya da yatak odalarına çekildikten sonra kimse onları rahatsız etmesin diyordu. 3. Sabah namazından önce kimse ebeveyni ya da Müslümanları rahatsız etmesin diyordu Rabbimiz. Bu işin yasasını önceden koymuştu. Yine Peygamber Efendimiz de bir Müslümanın ziyaretine gittiğiniz zaman 3 defa kapıyı çalın. Eğer içeriden bir ses kim o demişse önce selam verin, Esselamu aleykum deyin, sonra kendinizi tanıtın, ben filan oğlu filan, izin verirseniz girmek istiyorum deyin, izin isteyin. Eğer içerideki ses buyurun derse girin, dönün gidin, şu anda sizi kabul edebilecek bir durumda değiliz demişse de dönün gidin. Bağırıp çağırmayın, temelden atlamaya kalkışmayın, kapıyı pencereyi dövmeye kalkışmayın, bacadan inmeye kalkışmayın diye Önceden bu işin yasası belirlenmişti. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu konuda çok dikkat ediyorlar. Peygamber Efendimiz'i üzmemeye, Peygamber Efendimiz'in de dinlenme zamanına müdahale etmemeye çalışıyorlardı. Ama bunlar çölden gelmişlerdi. Yeni Müslüman olmuşlardı. Henüz Kur'an'ın eğitiminden geçmemişler. Henüz Peygamber Aleyhisselam'ın rahle-i tedrisinden geçmemişlerdi. Böyle kaba bir tavır sergilediler ve kıyamete kadar bütün Müslümanlara Rabbimiz işte bu ve benzeri ayetleriyle bu işin yasasını anlatıverdi. Bundan sonra yine yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz bir başka yasasını da Rabbimiz bakın şöylece anlatıyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, in ca'ekum fasıkum binebe'in, bir fasık size bir haber getirmişse, fetebeyyenu, aman araştırın, tahkik edin, haber doğru mu yanlış mı, aslı esası nedir, iyice bir araştırıp tahkik edin, hemen harekete geçmeyin, hemen bir tavır ortaya koymayın, çünkü en tusibu kavmen bi cehaletin fatusbihu ala ma faaltum nadimin. Bilmeden bir mümin kardeşinize, bilmeden bir topluma, bilmeden bir cemaate zarar verirsiniz de ellerinizi dizlerinize vurarak sabahlarsınız. Eyvah ben ne yaptım diye pişmanlık ortaya koyarsınız. Öyle yapmayın. Önce o haberi bir tahkik edin. Doğru mu yanlış mı? Aslı var mı yok mu diye önce bir tahkik edin. Çünkü öfkeyle kalkan zararla oturur. Bakın bu ayeti kerimenin nüzul sebebini söylersek ayeti kerime biraz daha net anlaşılır. Medine'nin çok yakınındaki Beni Mustalik kabilesi Müslüman olur. Sorarlar peygamberimize, ya Resulallah bedenimize ilişkin bir görevimiz var mı? Allah'ın Resulü buyurur ki 5 vakit namaz. Müslüman olan bir kişiye ilk emredilecek şey 5 vakit namazdır. Tamam ya Resulallah, namazı kılmaya başlıyoruz. Peki malımıza ilişkin bir görevimiz var mı? Allah'ın Resulü buyurur ki evet, zekat vereceksiniz der. Tamam ya Resulallah, bu işi nasıl yapacağız? Der ki peygamberimiz, siz zekat mallarınızı toplayın, ben Medine'den amirlerimi gönderir, onları alır Medine'ye getirirler. Biz biliyoruz ki zekatı devlet toplar. Tevbe suresi çok açık ve net bir biçimde anlatır ki zekatı devlet toplar ve 8 yere de harcar. Zekatın verilmesi, harcanması gereken 8 kişiyi de Kur'an belirler, Tevbe suresi belirler. Ama şu anda bizim devlet laik bir devlet olduğu için bizim dinle ilgimiz yok demiş. Kendiniz ister verin ister vermeyin demiş. Zekatı Müslümanların kendi vicdanlarına bırakmış. Şu anda veren veriyor, vermeyen vermiyor. Kimse bunu kontrol etmiyor. Laik bir devlet, ben buna karışmam diyor. Peygamber Efendimiz Ukbe bin Muayit isimli bir sahabesini Beni Mustalik kabilesine gönderir. Git bir bak gel bakalım o kabile zekat mallarını hazır etmiş mi diye. O sahabe Ukbe bin Muayit yola çıkar. Bakar ki köyün dışında bir kalabalık duruyor. Kendi kendine bir hesabın içine giriyor. Ya kendisi ya da babası daha önce o kabileyle bir kavga yapmışlar, bir arbede yaşamışlar. Kendi kendine bir hesabın içine giriyor ve diyor ki galiba benim kavga ettiklerim benim buraya doğru gelmekte olduğumu öğrenmişler. Beni öldürmek için, beni dövmek için toplanmışlar diye bir hesabın içine girer. Gerisin geriye Medine'ye döner köye girmeden yalan bir beyanla Peygamber Efendimizin huzuruna çıkar ve der ki ya Resulallah, Beni Mustalik kabilesi dinden çıkmış, irtidat etmiş. Bırak zekat vermeyi, beni öldüre yazdılar. Canımı zor kurtardım, kendimi Medine'ye zor attım. Yalan bir beyan. Sahabe içinde yalan söyleyenler de olmuş, içki içenler de olmuş, zina edenler de olmuş, hırsızlık yapanlar da olmuş. Oluyor. Her toplumun içinde bu tür insanlar çıkıyor. Peygamber Efendimiz kritik anlarda hemen sahabesini mescitte toplar, hutbeye çıkar, bir hutbe okurdu. Hemen Bilal Efendimiz ezanı okudu, Müslümanlar mescitte toplandı. Allah'ın Resulü minbere çıktı. Ey Müslümanlar, Beni Müstalik kabilesi dinden çıkmış, irtidat etmiş diye bu konuyu beyan etmeye başlayınca Müslümanlardan kimileri çoktan atlarına binmişler, kılıçlarını kuşanmışlar. Ne duruyoruz ya Resulallah? Şu dinden çıkan, irtidat eden Beni Müstalik kabilesinin defterini dürelim, onların işlerini bitirelim. Dişlerine göre bir kavimdi, güç yetirebilecekleri bir kavimdi, öyle dedi. Ama Allah'ın Resulü durun bekleyin dedi. Hemen iki tane sahabesini dedi ki süratlice gidin atlarınıza binin. Bir tahkik edin bu haberi doğru mu yanlış mı dedi. O iki sahabe atlarıyla Beni Müstalik kabilesine vardılar. Baktılar ki köylüler zekat mallarını harman yerine yığmışlar. Köyün dışına yığmışlar. Medine'den gelecek amirleri bekliyorlar. O iki sahabe yaklaşıyor köylülere, selam veriyor. Köylüler selamını alıyorlar. Bakıyorlar ki dinden çıkan filan yok. Soruyor o iki sahabe, bizden önce buraya Medine'den gelen birileri oldu mu? Hayır, kimseyi görmedik diyor köylüler. O zaman bu mallar ne? Bunlar da zekat malı diyorlar. Haberin yanlışlığı anlaşılıyor. Süratlice o iki sahabe geri dönüyor. Peygamber Efendimiz'e durumu haber veriyorlar ve bakın Peygamber Efendimiz'in tahkiki neticesinde bir felaket böylece önlenmiş oluyor. Allah diyor ki ey iman edenler size bir fasık bir haber getirdiği zaman aman tahkik edin, araştırın. Bu haberin aslı esası nedir, doğru mudur, yalan mıdır diye tahkik edin. Değilse öfkeyle kalkan zararla oturur. Araştırmadan bir kavme, bir topluma zarar verirsiniz de dizlerinizi döverek sabahlarsınız. Eyvah biz ne yaptık diye. Öyle yapmayın. Tahkik edin, araştırın. İşte Peygamber Aleyhisselam iki sahabesini göndererek tahkik ettirdi. Haberin yalanlığı, yanlışlığı açığa çıktı. Peki bu ayet bugün bize ne söylüyor? Bu ayet bugün bize şunu söylüyor. Ey Müslümanlar! Size birisi bir haber mi getirdi? Filanlar senin hakkında şöyle dediler. Falanlar senin hakkında şu karara vardılar. Filanlar dinden çıkmıştır, filanlar mürtet olmuştur diye. Birileri size bir haber mi getirdi? Acele etmeyin. O haberi bir tahkik edin, bir araştırın. Aslı esası nedir diye. Değilse Allah korusun hemen harekete geçersiniz diye birilerine zarar verirsiniz. Bir topluma zarar verirsiniz de pişmanlıkla sabahlarsınız. Aman tahkik edin. Şu anda da bizim içimizde nice fasık medyalar var, nice fasık ajanlar var. Müslümanları birbirlerine kırdırmak isteyen, Müslüman cemaatlerini birbirlerine düşman etmek isteyen, Müslümanları savaştırmak isteyen nice fasık medyalar, nice ajanlar var. Öyleyse aman ha tahkik etmeden, araştırmadan karar vermeyin. Bakın bundan sonra yalan söyleyen o sahabeye bir uyarı geliyor. Ve'lemu enne fikum Resulallah. Ne oluyor? Yalan dolanla benim peygamberimi kandıracağını mı sandın? Ey Ukbe, ne oluyor? Yalan dolanla benim elçimi kandıracağını mı sandın? Yalan dolanla benim mümin kullarımı kandıracağını mı sandın? Halbuki ben peygamberimi sürekli bilgilendiriyorum. Sürekli taze taze her olayla alakalı ben elçime vahiy indiriyorum. Benim peygamberimi kandıramazsın. Ve'lemu enne fikum Resulallah. Allah'tan korkun. İçinizde peygamber var. Yine henüz peygamberimiz hutbeden inmeden, kararını bildirmeden atlarına binip kılıçlarını kuşanan ne duruyoruz ya Resulallah? Dinden çıkan, mürtet olan şu Beni Müstalik kabilesinin işini bitirelim diyen sahabe-i kiram efendilerimize de bir uyarı geliyor bakın. Ve'lemu enne fikum Resulallah. Allah'tan korkun. Ne oluyor size? Aranızda peygamber var. Bir beklesenize onun kararını. Daha Peygamber Aleyhisselam kararını bildirmeden, hutbeden aşağı inmeden siz peygamberin önüne geçiverdiniz. Hani ben surenin başında ey iman edenler Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'ın ve peygamberinin önünde yürümeyin dememiş miydim? Bakın burada o ifadeye bir açılım geldi. Çok güzel bir örnek geldi. Demek ki Allah'ın ve peygamberinin önüne böyle geçilirmiş. لَوْ يُطِعُكُمْ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتْتُمْ Eğer Peygamber aleyhisselam diyor Allah, benim elçim birçok konuda sizi dinlemiş olsaydı, birçok konuda size tabi olmuş olsaydı, sizi izlemiş olsaydı, size kulak vermiş olsaydı, pek çok sıkıntılara düşerdiniz ey Müslümanlar. Dua edin ki Peygamberim sizi değil de siz Peygamberimi dinlemek zorundasınız. Çünkü size vahiy inmiyor, vahiy Peygamber'e iniyor. Peygamberim size tabi olmak zorunda değil, siz Peygamber'e tabi olmak zorundasınız. Çünkü benim vahyim, benim bilgim Peygamberime ulaşıyor. Dua edin ki o sizi birçok sıkıntılara düşmekten, birçok yanlışlara düşmekten koruyor. Peki aklınıza şöyle bir soru geldi mi? Dün sahabe-i kiram efendilerimizin arasında sevgili peygamberimiz vardı ve sahabe-i kiram efendilerimizi birçok yanlışlara düşmekten koruyordu peygamber efendimiz. Bugün bizim aramızda peygamber yok. Peki bizi kim koruyacak bir yığın yanlışlara düşmekten? Ya da sahabenin torpili neydi ki onların içinde bir elçi seçip gönderen Rabbimiz bugün bizim içimizde bir elçi göndermedi? Böyle bir soru aklınıza geldiyse şunu söyleyeyim. Eğer biz de bugün bir konuda karar vermeden, bir adım atmadan, bir tavır belirlemeden önce acaba bu konuda Peygamber Efendim ne diyor diye İmam Buhari, İmam Müslim, İmam Ebu Davud, İmam Tirmizi aracılığıyla Peygamber'e gider sorarsak, danışırsak inanın dün sahabe-i kiram efendilerimizi birçok yanlışlara düşmekten koruyan Peygamber Efendimiz bugün bizi de koruyacaktır. Ama bütün mesele ona gidip sormaya bağlı. Ama sormuyorsanız, Buhari orada, Müslim orada, Tirmizi, Ebu Davud orada duruyor, siz burada duruyorsanız, bir kerecik gidip acaba bu konuda peygamberim ne diyor, bir de onun görüşünü alayım diye Peygamber aleyhisselama sormaya gitmiyorsanız, danışmıyorsanız, elbette peygamber sizi korumayacaktır. Ama bugün siz de sorarsanız, inanın, her ne kadar bedeni hayatta değilse de sünneti dimdik ayaktadır. Uygulamaları, hadisleri dimdik ayaktadır. Dün sahabeyi birçok yanlışlara düşmekten koruyan sevgili peygamberimiz bugün bizi de koruyacaktır. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ Lakin Allah size imanı sevdirdi. Elhamdülillah. Allah bizim mayamızı imanla yoğurmuş. Bize imanı sevdirmiş. وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Sizin kalplerinizi imanla süsledi, imanla tezyin etti. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَسْيَانِ Küfrü, fıskı ve isyanı da size kerih gösterdi. Sizi küfürden, fısktan yani itaatsizlikten ve isyandan tiksindirdi. Sizin içinize küfrün, inkarın, isyanın ve fıskın nefretini koydu. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Namazı seviyoruz Allah sevdirdiği için. Orucu seviyoruz, tesettürü seviyoruz, haccı seviyoruz, infakı seviyoruz, zekatı seviyoruz Allah sevdirdi. İmanı seviyoruz, takvayı, teslimiyeti seviyoruz Allah sevdirdi. Ama kumarı sevmiyoruz, faizi, içkiyi, zinayı sevmiyoruz. Niye? Çünkü onların tiksintisini Allah bizim mayamıza koymuş. Bizim mayamızı öylece yoğurmuş. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ulaike humur raşidun. İşte böyleleri gerçekten rüşde erenler, doğruya erenlerdir. Fadlen minallah. Ama bu Allah'tan bir fazlu keremdir, bir fazlu ihsandır. Ve ni'meten, bir de nimettir. Elhamdülillah. Vallahu alimun hakim. Allah her şey bilen ve her konuda hikmetle hükmedendir ya da her konuya hakim olandır, hayata hakim olandır. Bundan sonra bir başka önemli yasasını daha Allah bakın şöylece anlatacak. وَاِنْ تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَقْتَتَلُوا Şayet iki Müslüman taife, iki Müslüman fert, iki Müslüman aile, iki Müslüman cemaat, iki Müslüman devlet savaşa tutuşursa, kavgaya tutuşursa, dikkat ederseniz وَاِذَا denmemiş, وَاِذَا تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَقْتَتَلُوا denseydi, iki Müslüman fert, iki Müslüman cemaat, iki Müslüman aile kavgaya tutuştuğu zaman denseydi, Böyle bir şeyin normal olduğu anlaşılırdı. Bakın Allah diyor ki ve in, ini şartiye. Olmaz böyle bir şey de. Mümkün değil. İki Müslüman asla kavga etmez, haramdır da. İki Müslüman cemaat asla savaşmaz, haramdır da. Olmaz böyle bir şey. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır da. Şayet olursa. Bakın ifadeye. Ve in, şayet böyle bir şey olursa. Peki iki Müslüman kişi kavgaya tutuştuğu zaman ya da iki Müslüman cemaat, iki Müslüman toplum savaşa tutuştukları zaman dışındaki üçüncü Müslümana düşen ne? Hemen bacağı bacağı üstüne atacak, kahvesini alacak, şöyle arkasına yaslanıp ulan çoktandır bir kavga seyretmiyorduk, iyi bir kavga seyredelim mi diyecek? Hayır. Burada o denmiyor. Ya da bu iki Müslümanın kavgasını ben nasıl ranta dönüştürürüm? Bu iki Müslümanın kavgasından ben nasıl bir menfaat devşirebilirim mi? Hayır, o da değil. Hemen Amerikan efendisine bakacak. Efendim ne buyurursun? İki Müslüman savaşa tutuştu. Bana ne rol biçtin? Ben ne yapayım? Hangisine vurayım mı? Hemen Amerikan efendisine mi bakacak? Hayır, o da değil. Peki neymiş üçüncü Müslümana düşen? Bakın Allah onu şöylece anlatıyor. İki Müslüman kişi, iki Müslüman aile, iki Müslüman cemaat, iki Müslüman devlet, iki Müslüman toplum kavgaya tutuştukları zaman üçüncü Müslümana düşen bakın neymiş? فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا O ikisinin arasını barıştırmak, o ikisinin arasını ıslah etmek. Bakın ne yapıp yapıp bütün gücünü, bütün kuvvetini kullanacak o dışarıdaki üçüncü Müslüman, o kavga eden iki Müslüman devleti, iki Müslüman cemaati barıştırmak için elinden gelen bütün gücünü kullanacak ve onları barıştıracak. فَاِنْ بَغَتْ اِحْتَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى Farz edin ki devreye girdiniz, durun haramdır, yasaktır, savaşı, kavgayı bırakın dediniz. Kavga edenlerden bir grup, tamam madem haramsa biz vazgeçtik, biz bilmiyorduk haram olduğunu. Madem ki Allah yasak kılmış, biz vazgeçtik ya da ben vazgeçtim diye taraflardan birisi barışa razı olup oturmuş, diğeri hala ona saldırıyı sürdürmeden yana bir tavır alırsa, bakın Allah diyor ki, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَف۪يءَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ O berikini de barışa razı edinceye kadar, Allah'ın emrine boyun büktürünceye kadar, mustazafın, o mazlumun safında, barışa razı olan müminin safında yer alın, ikiniz birlikte öbürüyle savaşın. İşte Allah'ın üçüncü Müslümandan beklediği budur. Taraflardan birisi oturmuş, savaşı bitirdim demiş, fakat öbür taraf hala savaşı sürdürmeden yana ise, siz savaşı bitirenle birlikte olun, öbürünü de barışa razı edinceye kadar, Allah'ın emrine boyun büktürünceye kadar ikiniz birlikte onunla savaşın. فَاِنْ فَاَتْ فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِتُ Eğer diğer tarafta barışa razı olmuşsa artık ikisi de Müslüman ileri gitmeyin. Aralarında adilce hükmedin. Aralarını güzelce bulun. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ Muhakkak ki Allah kıst yapanları, adalet yapanları sever. Bakın iki Müslümanın kavga etmesi, savaşması haramdır dedim. Aynen içki içmek gibi, aynen zina etmek gibi iki Müslümanın kavga etmesi, iki Müslüman cemaatin savaşması haramdır. Bu konuyla alakalı ben birkaç hadis okuyayım. Bakın hadislerden bir tanesi şöyle. İki Müslüman kılıçlarıyla, silahlarıyla karşı karşıya geldikleri zaman diyor Peygamberimiz, فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ Ölen de öldüren de cehennemdedir. Ölen de öldüren de ateştedir. Sahabe-i kiram efendilerimiz soruyorlar, ya Resulallah öldüreni anladık da ölen niye cehenneme gitsin? Diyor ki Peygamberimiz, o da elinden gelseydi öbürünü öldürecek değil miydi? Berikisi atik davranmasaydı o onu öldürecek değil miydi? Öyleyse ölen de öldüren de finnari cehennemdedir. Bu bir hadis. Şerhine çok fazla vaktimiz yok. İkinci bir hadis okuyayım. Allah'ın Resulü İmam Buhari Efendimizin bize aktardığı bir hadislerinde buyururlar ki Sibabul muslimi fusukun ve kıtaluhu kufrun Müslümana sövmek fısktır, itaatten çıkmaktır. Ve kıtaluhu kufrun onu öldürmek ise küfürdür. Allah korusun. Hatta İbn Abbas Efendimiz bir Müslümanı öldüren kişinin ebediyen cennete giremeyeceğine içtihat etmiş. Ama maalesef şu anda insanlar çok rahat insanları öldürüyorlar. 100 lira karşılığında, 50 lira karşılığında çocuklarını keseni mi, hanımlarını öldüreni mi? Hangi birini söyleyeyim? Biz bu hadislerle büyümedik. Biz bu ayetlerle sulanarak bugünlere gelmedik. Bu toplumun bu ayetlerden haberi bile yok. Bir başka hadis daha okuyayım. Yine sevgili peygamberimiz bakın bir başka hadislerinde buyururlar ki El muslimu lil muslimi haramun demuhu ve maluhu ve irduhu. Bir Müslümanın bir Müslümana kanı, malı ve de ırzı haramdır. Bir Müslümanın kanını dökemezsiniz, öldüremezsiniz. Bir Müslümanın malını çalamazsınız. Onun izni olmadan alamazsınız ve bir Müslümanın ırzını, namusunu, şerefini de kullanamazsınız. Ona leke süremezsiniz. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimede bize bu gerçeği anlattı. Sonra bakın buyurdu ki innemel mu'minune ihvetun. Müminler hemen ancak kardeştirler. Müminler sadece kardeştirler. İnnema hasır edatı ayeti kerimeye böyle bir mana vermeye zorluyor bizi. Müminler sadece kardeştir. Müslümanlar arasında kardeşliğin dışında başka bir şey söz konusu değil. Birinci mana bu. İkinci mana innemel mu'minune ihvetüm sadece müminler kardeştir. Hristiyanlar arasında kardeşlik yok. Yahudiler için kardeşlik söz konusu değil. Kafirler arasında kardeşlik söz konusu değil. Kardeşlik deyince sadece müminler akla gelir. Kardeşlik sadece müminler için söz konusudur. Öyleyse fa aslihu beyne ahaveykum kardeşlerinizin arasını ıslah edin ey müminler. Bakın yukarıdaki ayeti kerimede kavga eden iki Müslümanı barıştırın demiş. Onların arasını ıslah edin demişti. Burada bir daha niye söyledi Allah? Ha. Birinci ayette kavga edenlerin arasını telif edip barıştırın. Bu ikinci ayette ise müminlerin Allah'la arasını bir barıştırın. Müminleri Allah'la bir barışık hale getirin. Allah'la bir tanıştırın. Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle bir tanıştırın. Çünkü Allah'la barışık olmayanların insanlarla barışık olmalarını beklemeyin. Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olmayan insanların çevrelerine karşı sorumluluklarının bilincinde olmalarını beklemeyin. Bu ikinci ayette müminlerin Allah'la aralarını bir barıştırın, Allah'la bir tanışık hale getirin, onlara Kur'an sünnet iletin anlamı var. Yani müminleri barıştıracağız. Hatta sevgili peygamberimiz buyururlar ki iki mümini barıştırmak için yalan söylemek bile caizdir. İnsanların arasını İmam Buhari Efendimiz şu hadisi naklediyor. İnsanların arasını ıslah adına söz söyleyen, söz götüren kişi yalancı değildir. Yine İmam Müslim Efendimizin bize aktardığı Ümmü Gülsüm annemizin Peygamber Efendimiz'den aktardığı şu hadisi var. Ümmü Gülsüm annemiz diyor ki, üç konuda Peygamber Efendimizin ben yalana ruhsat verdiğine şahit oldum. Bir, savaşta. İki, iki insanın arasını ıslah etmede. Üç, kocanın karısına, kadının da kocasına söylediği sözlerde yalan yoktur. Öyleyse ey Müslümanlar, insanların arasını barıştıracağız. Karı kocanın arasını hatta ısrarla barıştırmaya çalışacağız. Ama meşru dairede insanların arasını barıştıracağız. Bu çok önemli. Mesela bir kadınla bir erkek zina ediyor. Biz çöp çatanlık yapıp onların arasını barıştırmaya çalışmayacağız. Bu meşru bir barıştırma değil. Burada geçerli değil bu. Ya da adam 3 talakla karısını boşamış, arada nikah kalmamış. Biz hala onların arasını telif etmeye çalışıyoruz. Bu değil burada anlatılan. Ya da insanlara, hikaye anlatanlara insanları müşteri olarak getirmeyeceğiz ama insanlara Kur'an sünnet duyuranların dersine insanları getirmeye çalışacağız. Gelin bir de siz dinleyin diye onlarla insanların arasını barıştırıp telif etmeye, buluşturmaya çalışacağız. Yani barıştırmamız da meşru dairede olacak. Sadakadır diyor Peygamberimiz bu buluşturmaların adına. Evet, burada kalalım inşallah. Öteki ayete başlarsak biraz uzunca. Surenin bundan sonraki bölümünü tanımak için daha sonraki dersimizde buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.